अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। पहले सोचा होता पागल, अब रोने क्या सोच क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। यार से गम कह कर तो खुश हो, लेकिन तुम ये क्या जानो। यार से गम कह कर तो खुश हो, लेकिन तुम ये क्या जानो। तुम दिल का सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे ध्यान आया। आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे ध्यान आया। जिसका दिल जो होगा अच्छा होगा। पल मुझको दे दो, बाकी सारे दिन लोगो। मेरे कुछ पल मुझको दे दो, बाकी सारे दिन लोगो। तुम जैसा सो